مصلحت کے تحت بولا. عام طور پہ مطلب بس بولتے ہیں بدھو ہے, غصے والا ہے, اور یہ جہالت بڑی بات ہے. جیسے کہ عام طور پر لوگ بول دیتے ہیں کہ میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا, میں تو اس کے منہ پر بول سکتا ہوں. منہ پر تو منہ پر بولنا کوئی بہادری نہیں ہے, حماقت کی انتہا ہے. میں جو نمایاں پہلو ہے وہ ایذائے مسلم ہے. ایذائے مسلم کی وجہ سے یہ حرام ہے نا, غیبت. تو اب آپ منہ پر بولو گے تب بھی اس کو ایذا ہوگی, بلکہ زیادہ ایذا ہوگی. تو اس لیے جو غیبت والی بات ہے وہ منہ پر بولنا کوئی کارنامہ نہیں ہے, یہ بڑا گناہ ہے اس سے, یہ ذہن میں رکھیے. اس لیے غیبت غیبت ہے. جب پیچھے سے کی تو یہ غیبت ہے, منہ پر بولی تو اب یہ مزید دل آزاری کا باعث ہے, اس کی عیب دری ہے, اس کا پول کھولنا ہوا. بہت سارے موقع کی محل موقع محل کے لحاظ سے اس کے گناہ کی ہلاکت خیزی میں اضافہ ہوگا. تو اس نے نہ منہ پر بولے نہ پیٹ پیچھے بولے. اور جس کی غیبت کی اگر اس کو پتہ چل گیا تو اب اس کی ہلاکت میں مزید اضافہ ہو گیا. جب تک اس کو پتہ نہیں چلا تھا توبہ کر سکتے ہیں, توبہ کر لی, توبہ ہو گئی, اللہ معاف کرنے والا. اور اس کو پتہ چل گیا تو اب توبہ تو کرنی ہی ہوگی, توبہ کے ساتھ ساتھ اس سے بھی معافی مانگنی ضروری ہے. اس کو معافی کر مانگ کے اس کو اچھی طرح سے معافی مانگے. اگر معافی نہیں مانگیں گے تو خالی توبہ کافی نہیں ہے. پر معافی مانگنا کب واجب ہوگا؟ جبکہ جس کی غیبت کی اس کو پتا چل گیا. پتا نہیں چلا اس سے پہلے توبہ کر لی تو اب معافی مانگنا واجب نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. اللہ تعالی علی محمد. بات غیبت کی چل رہی ہے بابا, تو جب رشتہ ہوتا ہے نا تو ایک سسرالی دوسرے سسرالی کا مطلب بڑی تعریفیں کرتے ہیں, جس طرح پوچھو بھی تو بہت تعریفوں کے پول مانتے ہیں. لیکن یہ دیکھا ہے کہ شادی ہونے کے بعد آہستہ آہستہ نہ جانے کیوں آپس میں نفرتیں, بغض, کینہ, دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں, اور وہی جو تھوڑے دنوں پہلے تعریفیں کرتے تھے دوسرے کی برائیاں کرتے ہیں. ایک تو اس کے اسباب کیا, اور ان سسرالیوں میں کس طرح کی غیبتیں کی جاتی ہیں, کچھ اس کی اگر مثالیں بھی اگر آپ پیش فرما دیں. آپ کی بات کسی حد تک بجا ہے, لیکن مکمل طور پر اس کو بجا نہیں کہیں گے کہ جس کے ساتھ رشتہ کر رہا اس کی تعریفوں کے پھول ہی باندھتے, ایسا نہیں ہے. جس کے ساتھ رشتہ کرتے ہیں نا, اس کے فریقین میں بعض اوقات اختلاف ہوتا ہے گھر کے افراد میں. ایک فرد بولتا ہے رشتہ کرو, ایک فرد بولتا ہے نہیں کرو. جو فرد بولتا ہے نہیں کرو وہ بعض اوقات پیٹ بھر کے قیمتیں کرتا ہے ان کی, اور بہت ان کی مخالفت کرتا ہے. ہاں اگر واقعی ان کا شر ہے اور یہ اس نیت سے کہ یہاں رشتہ نہ ہو تاکہ ہم نقصان نہ اٹھائیں, اس نیت سے تو بتا سکتا ہے. لیکن بعض اوقات یہ کہ باتوں میں دم نہیں ہوتا, سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں اور اسی پر ساری عمارت کی بنیاد ہوتی ہے, اور تہمتیں, بدگمانیاں, سب مکس معاملہ ہوتا ہے. اس لیے یہ مجھے تجربہ اس لیے کر رہا ہوں کہ رشتہ ہونے سے پہلے بھی میں نے اس طرح کے ماحول دیکھے ہیں کہ بہت برائیاں کی جاتی ہیں جن کے رشتہ ہو رہا ہے ان کے, خصوصاً وہ کہ بھئی یہ جادو بہت کرواتے ہیں, یہ خاندان جادو میں مشہور ہے, اور یہ اپنے بھائی کی جب شادی ہو رہی ہے نا تو یہ اس کی ساس ہے نا, جادو کرنی ہے آپ نہیں کرو. تو اب چھوٹا بھائی یہ کہہ رہا ہے, سن کر آ گیا کہیں سے, تو اس کے گھر میں چلتی نہیں ہے, اگلے کر لیتے. تو اس طرح چھوٹا بھائی بھی چونکہ بالغ ہے, جبکہ بالغ ہے تو وہ بھی گناہگار تو ہی رہا ہے, سنی سنائی بات میں قیمتیں کر رہا ہے. تو ہر طرح سے مطلب یہ کہ معاشرہ جو ہے نا قیمت کی لپیٹ میں. تو آپ کو میں غیبت کی تباہ کاریاں صفحہ نمبر 361 سے کچھ پڑھ کے سنا رہا ہوں. یہ کتاب کتنی اہم ہے, اس میں 20 عنوانات دیے ہوئے, اس کے متعلق غیبت کے الفاظ کی مثالیں دی گئی ہیں. 1817 ایک عیسائی بھائی نے گنی ہے مثالیں, اس میں 2000 سے کچھ کم مثالیں اس میں اس کتاب میں. اور اس ایک مثال سے آپ 20 مثالیں اگر سمجھدار ہوں نکال سکتا ہے کہ یہ بھی غیبت کا لفظ ہے, وہ بھی غیبت کا لفظ ہے, یہ بھی غیبت کا لفظ ہے, یہ بن سکتا ہے. اپنے اپنی زبان میں اس کا وہ الفاظ تبدیل ہو سکتے ہیں. غیبت ناجائز و حرام ہے کہ 17 حروف کی نسبت سے میکے جا کر سسرال کے متعلق کی جانے والی غیبتوں کی 17 مثالیں. ساس ہر وقت منہ پھلائے رہتی ہے, یہ بہو نے اب غیبت کا فائر کیا. ساس ہر وقت منہ پھلائے رہتی ہے, اب اس میں منہ پھلائے رہتی ہے, یہ میں نے اردو کا لفظ لکھا. اس میں ساس کا منہ ہر وقت چڑھا رہتا ہے, ساس کا منہ ہر وقت پھولا رہتا ہے, ساس کا ہماری میمنی میں بولیں گے کہ وہ ساس سس جو سوبڑو چڑھے لو تمڑو چڑھا رکھی ہوئی ڈاکیوں سجائے رکھی ہوئی. اس طرح کے میمنی کے میں نے الفاظ آپ کو بتایا کہ ہمارے یہاں اس طرح کی غیبتیں, اشارے میں بھی غیبتیں ہوتی ہیں. اب اشارے میں غیبتیں ہی ہوں گی, یا یہ آپ بھی نہیں لائیں گے تو خالی منہ پھلا کے اشارہ کریں گے کہ اس نے منہ پھلایا ہوا یا منہ سجا ہوا اس کا, مگر ڈر ڈر کے چونکہ چھپ چھپ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھ نہ جائے, تو یہی تو غیبت ہوئی نا. یہ پیٹ پیچھے کیوں نہ ہوا, اگرچہ سامنے موجود ہے لیکن توجہ نہیں ہے اس کی, اشارے سے یوں کر رہے ہیں, اس طرح یوں اشارے کرتے ہیں, پیشانی پر بل ڈال کر غیبت کے اشارے کرتے ہیں. مدنی مذاکرہ کرتے ہو گیا تو نہ ہوئے تو پھر تو نہ ہوئے اس کا اس کی تو سزا بھگتے پھر کہ آپ کیوں نہیں ہوں گے آپ کا اجتماع چھوڑ کر کیوں جائیں گے آپ یہ جائیں گے مدنی مذاکرہ نہیں ہوا تو بھی آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوا اجتماع میں ثواب ملے گا مدنی مذاکرے کی نیت کا انشاءاللہ ثواب ملے گا کیوں اجتماع کے بعد ہلکے اور فارغ ہوتے ہوتے یہ سب تے ہو جائیں گے تھک جائیں گے یہ ابھی بولتے جب بھی انہوں نے 12 بجے کھایا ہوا نا کھانا تو یہ ہمت میں ابھی ہاں آپ کیوں سکیں گے محمد میں عرض کر رہا تھا یہ مدنی چینل کے ناظرین کی تشویش دور کرنے کی نیت سرچ کر رہا ہوں کہ یہاں ہمارے بجلی چلی گئی تھی ویسے جاتی نہیں ہے بجلی سارے انتظامات ہیں لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا مشینری ہے تو اس لیے وہ ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے مدنی چینل بند ہو گیا تھا الحمدللہ پھر شروع ہو گیا اللہ کا کرم ہے اس خوشی میں کہہ دیجیے الحمدللہ وہ کون سا تھا مسلمان کی آبرو ریزی حرام ہے یہ میرے ہاتھ میں قیمت کی تباہ کاریہ کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر 361 سے پڑھ کر آپ کو قیمت کی کچھ مثالیں پیش کر رہا ہوں مسلمان کی آبرو ریزی حرام ہے کہ 22 حروف کی نسبت سے سسرالی رشتوں کی قیمتوں کی 22 مثالیں میری بہن کو اس کی ساس تنگ کرتی ہے یہ غور کریں کتنا ہم ہے میری بہن کو ساس بہت تنگ کرتی ہے اس ٹائم بھائی بھی بولتے رہتے ساس نے بہت تنگ کر رکھا تو سہیلیوں کو اپنی بولتی ہیں تو یہ سب غیبت ہے اس کی حاجت نہیں سہیلی کو بولنے کی کیا نیت ہے آپ کی کیا کیوں بولنا چاہتی ہے یہ کون سا جا کے ساس کو سمجھائیے تو میری بہن کو اس کی ساس تنگ کرتی بہنوں ہی گھر کا خرچ نہیں دیتا اب اس میں بہنوں ہی بھی بولتے ہیں داماد خرچ نہیں دیتا بیٹا خرچ نہیں دیتا یہ سب آ گیا اس میں سب یہ بلا مسئلے سے شریک کہنے والے میں غیبتیں کما کر سب ماں کو دے دیتا ہے داماد میری بیٹی پر ظلم کرتا ہے اپنی ماں کی باتوں میں آ کر بار بار گھر سے نکال دینے کی تڑیاں دیتا ہے ماں کے چڑھانے پر بات بات پر مارتا ہے یہ جو جملے بول رہا ہوں اس میں اسماعیل بھائی بتائیں گے یہ کس کی غیبت ہے کہ اپنی ماں کی باتوں میں آ کر بار بار گھر سے نکال دینے کی تڑیاں دیتا ہے انہیں کتنی غیبت ہے تو کس کس کی ہے جی ہمارے لیے دونوں کی قیمت ہے یہ ماں کی بھی قیمت ہے اور اس کے بیٹے کی بھی قیمت ہے بلکہ ماں پر تو تومت ہے تو کیا پتا ماں نے چڑھا ہے زیادہ تر یہ چانس بنتا تومت کا کہ ماں اپنی ماں کی باتوں میں آ کر بار بار گھر سے نکال دینے کی تڑیاں دیتا ہے تو کیا ضروری ہے کہ ماں نے اس کو بولا ہو اس میں تومت کا چانس زیادہ ہے تومت اور قیمت صرف ماں کے چلانے پر بات بات پر مارتا ہے یہ بھی ماں پر تہمت اور اس کی غیبت شوہر کی اس کا چانس ہے دونوں کی غیبت بھی ہو سکتی ہے واقعی ماں چڑھاتی ہو یہ بھی ہو سکتا ہے تو وہ برائی اس میں ہے جب ہی غیبت ہے اگر بولو کہ واقعی وہ ماں اس طرح چڑھاتی ہے تو جب ہی تو اس کا تذکرہ غیبت ہے ورنہ تو تومت کہنا تھا جو غیبت سے بڑا گناہ ہے. طلاق کی دھمکیاں دیتا ہے, رات دیر تک گھر سے باہر رہتا ہے, دن کو دیر تک سوتا رہتا ہے, حد حرام ہے, دوسری عورت کے چکر میں ہے, اس کے دوست اچھے نہیں, سنا ہے پیشاب وغیرہ بھی کرتا ہے. یہ تو بدگمانی ہے, سنی سنائی بات میں آ گیا, غیبت کیا جا رہا ہے. ہم کو بہت منحوس آدمی جپالا پڑ گیا, اے وہی یعنی بس ایسا ہی ہے, زہریلا سانپ ہے, اس کے دل میں دغا ہے, اجڑ گمار جاہل مطلق ہے. بیٹے کی ساس جادو کرنی ہے, بہو نے تعویذ گنڈے کروا کر میرے بیٹے کو اپنی طرف کر لیا ہے, اس لیے بیٹا میری ایک نہیں سنتا. تو اب یہ ذہن میں آ گیا کہ اب کیا کریں, غصہ کیسے نکالیں, تو صبر کریں. غصے کا گھونٹ یہ سب سے افضل گھونٹ ہے جو مسلمان نے پیا, ثواب کمائے. کسی کو بولنے سے وقتی طور پر اگر تھوڑی بھڑاس نکل بھی گئی تو اس کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا, کہ غیبت کا عذاب بہت سخت ہے. حدیثوں میں ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ناخن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان عبرت نشان ہے. یہ صفحہ 35 پر روایت ہے, غیبت کی تباہ کاریاں, کہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے. میں شب معراج ایسی قوم کے پاس سے گزرا جو اپنے چہروں اور سینوں کو تانبے کے ناخنوں سے نوچ رہے تھے. میں نے پوچھا, اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ لوگوں کا گوشت کھاتے یعنی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزت خراب کرتے تھے. ایک اور روایت, سرور کائنات شاہ موجودات محبوب رب الارض والسماوات عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عبرت نشان, معراج کی رات میں ایسی عورتوں اور مردوں کے پاس سے گزرا جو اپنی چھاتیوں کے ساتھ لٹک رہے تھے. میں نے پوچھا, اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی, یہ منہ پر عیب لگانے والے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے, اور ان کے متعلق اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے, ویل لکل ہمزۃ اللمزہ. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ اے شمعِ رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان اپنے شعرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں, خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے پیٹھ پیچھے بدی کرے. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ المنان فرماتے ہیں, یعنی اس حدیث کے تحت جو میں نے پہلے بیان کی تانبے کے ناخنوں والی, کہ تانبے کے ناخنوں سے چہرے اور منہ نوچ رہے تھے, ان کی اس روایت کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ ان پر یعنی غیبت کرنے والوں پر خارش کا عذاب مسلط کر دیا گیا تھا اور ناخن تانبے کے دھاردار اور نوکیلے تھے, ان سے سینہ چہرہ کھجلاتے تھے اور زخمی ہوتے تھے. خدا کی پناہ, یہ عذاب سخت عذاب ہے, یہ واقعہ بعد قیامت ہوگا جو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آنکھوں سے دیکھا. مزید فرماتے ہیں, یعنی یہ لوگ مسلمانوں کی غیبت کرتے تھے اور ان کی آبرو ریزی یعنی عزت خراب کرتے تھے، ان کو ڈیگریڈ کرتے تھے. یہ کام عورتیں زیادہ کرتی ہیں، انہیں اس سے عبرت لینی چاہیے. تو میرے پیارے پیارے بیٹے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، کبھی تنہائی میں غور کیجئے کہ ہماری کمزوری کی حالت تو یہ ہے کہ معمولی خارش بھی برداشت نہیں ہوتی، ناخون کا معمولی چرکا یعنی ہلکا سا چیرا بھی سہا نہیں جاتا. تو اگر غیبت کر کے بغیر توبہ کیے مر گئے اور تانبے کے ناخنوں سے چہرہ اور سینہ چھیلنے اور نوچنے کی سزا دی گئی، تو اس سخت ترین اور اذیت ناک سزا کی سہار کیوں کرو گی؟ قیمت کے ایک اور دن ہلا دینے والے عذاب کی روایت سنیے اور تھر تھر کاپیے. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان، جس رات مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کر خود انہی کو کھلایا جا رہا تھا. انہیں کہا جاتا کھاؤ، تم اپنے بھائیوں کا گوشت کھایا کرتے تھے. میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون ہے؟ عرض کی آقا یہ لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے. تو اس طرح بہنیں غور کریں کہ بھڑاس نکالنے کے لیے، تھوڑا سا دل ہلکا کرنے کے لیے غیبت کرنے پر کتنا بڑا خطرہ ہے عذاب کا، عذاب کے ساتھ. تو بھڑاس نہ نکالنے پر تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، تھوڑا برداشت کرنا پڑتا ہے، یہ خدا کی قسم بہت آسان ہے. اللہ کا عذاب ایک لمحے کے کروڑوں حصے کے لیے بھی برداشت نہیں ہو سکے گا. لہذا غیبت سے توبہ کیجیے اور سچی پکی نیت کیجیے کہ نہ غیبت کریں گے نہ سنیں گے، کیونکہ غیبت کرنا بھی گناہ اور غیبت سننا بھی گناہ ہے. تو جہاں تک ممکن ہو غیبت سننے سے بھی گریز کیجیے. یہ کوئی مثلاً غیبت کرنے پر، مثال کے طور پر ماں شروع ہو گئی غیبت اور بیٹی اب کیا کرے، بیٹی یہ کرے کہ اگر واقعی یہ غیبت ہے تو ماں کو نرمی سے، ظاہر ہے وہ ماں کے سامنے جھگڑا تو کر نہیں سکتی، حکمت عملی سے اس کو جس طرح بھی ممکن ہو سمجھائے. اچھا اب ماں جانتی ہے یہ کہ ماں بہت سمجھے گی نہیں، اس کو چاہیے کہ اب مجبور ہے یہ تو اٹھ کر چلی جائے. سمجھانے سے اگر مجبور ہے تو نہ سنے، اٹھ کر چلی جائے. اب یہ جانتی ہے اٹھ کر جاؤں گی تو بھی اس کے بس میں نہیں ہے، اٹھ کر نہیں جا سکتی ہے. تو اب یہ اس میں دلچسپی نہ لے سننے میں، جیسے کہ وہ اچھا یوں بولا اس نے، یہ کہتی تھی، اس طرح نہیں، بلکہ زبان تو زبان چہرے پر بھی دلچسپی کے آثار نہ لائے. یہ دلچسپی کے آثار ہی ہوتے ہیں. یہ بھی نہیں، سننے اس کی بھی توجہ سے سنے بھی نہیں بلکہ لاپرواہی سے ادھر ادھر دیکھے، گھڑی پہنی تو گھڑی کو دیکھے، کپڑے سہلانے شروع کر دے، کوئی چیز اٹھا کر اس کو سلیقے سے رکھنا شروع کر دے، کوئی ترکیب ایسی کر لے کہ وہ دیکھنے ہمت کرنے والی ماں پر یہ اثر پڑے کہ یہ انٹرسٹ نہیں لے رہی، ایسی کوشش کرے اور دل میں بہرحال برا بھی جانے اس غیبت کو، تو گناہ سے بچ جائیے. ابھی ایک ایس ایم ایس آیا ہے ٹیلی فون سننے والوں کا، مدنی چینل دیکھنے والوں کا، غالباً مدنی چینل دیکھ رہے ہوں گے، کہ ہمارے گھر میں جیسے ہی کوئی غیبت کرتا ہے تو فوراً یہ نعرہ لگا دیا جاتا ہے کہ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, نہ غیبت کریں گے نہ سنیں گے. چلیے آپ بھی اپنے اس عہد اپنے اس عزم کا اظہار کریں, اس طرح میں نے بھی اپنے اس عزم کا اظہار کریں, لیکن ان کی آواز غیر محرم تک نہ پہنچے اس کا خیال رکھیں. غیبت کے خلاف جنگ, غیبت کے خلاف جنگ, غیبت کے خلاف جنگ. نہ غیبت کریں گے نہ سنیں گے, نہ غیبت کریں گے نہ سنیں گے, نہ غیبت کریں گے نہ سنیں گے. اسلامی بہنیں, غیبت کے خلاف یہ سب سے بڑا ہتھیار تو اپنا فی الحال غیبت کی تباہ کاریاں حاصل کر لیں. مکتبۃ المدینہ سے, مکتبۃ المدینہ سے الحمدللہ, اور ایک مرتبہ دو مرتبہ بعد میں تین مرتبہ بھی پڑھ لی. ارے ماشاءاللہ, ایک ابھی چٹھی ملی اسلام بھائی کی کہ میرے بچوں کی امی نے 4 گھنٹے 50 منٹ میں کتاب غیبت کی تباہ کاریاں مکمل پڑھی ہے. ایک بار پڑھی ہے نا اسلام بھائی نے, تین تین مرتبہ. اگر یہ 4 گھنٹے 50 منٹ سب کو ہرا دیا, اسلام بھائیوں کو بھی ہرا دیا, کہ ابھی تک ہمارے پاس 7 گھنٹے اور 12 منٹ کا ریکارڈ تھا کہ ایک عیسائی بھائی نے 7 گھنٹے 12 منٹ میں پوری کتاب پڑھی. گھڑی دیکھی تھی میں, ایک عیسائی بھائی بیٹھے بیٹھے دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نے 4 گھنٹے کتاب پڑھ لی ہے, تو عیسائی بہن پھر مقابلے میں ہار گئی. مگر اتنے جلدی پڑھنے میں سمجھ کیا ہے, سمجھ تو نہیں آتی ہوگی اتنی. آپ سمجھدار ہوں گے, آپ کو سمجھ آئی ہوگی, لیکن ہر ایک کو سمجھ آنا ضروری تو نہیں ہے. آپ نے تو چوتھی بار شروع کر دی ہے, انہوں نے چوتھی بار شروع کی ہے باپو نے, 460 صفحے چوتھی مرتبہ کے بھی پڑھ لیے. اب دیکھو کوئی اسلامی بہن پنجتن کے 5 کرے پورے ہو سکتا, 12 مرتبہ پڑھیں گے آپ غیبت کی تباہ کاریاں کتاب. آج میں نے تحفے میں آپ کو دی تھی وہ. اچھا کفریہ کلمات کی کتاب یہ باپو نے نیت کی کہ میں 12 مرتبہ پڑھوں گا انشاءاللہ. یہ تو سارے اسلامی بھائی ہار جائیں گے, اس کا مطلب یہ 26 مرتبہ پڑھیں گے, اس کا نام نہ کتاب کا, کتاب کا نام 26 مرتبہ پڑھیں گے آپ, 26 پوری کتاب پڑھیں گے, 692 صفحے اس کے. سوچ لو, درس نظامی کیا آپ نے؟ درس نظامی کیا آپ ناظرین کا ہے کہ مدرسۃ المدینہ کے, یا آپ مدرسۃ المدینہ؟ یہ عوام ہے یار, عوام کا جذبہ ماشاءاللہ یار. یہ ہمارے درس نظامی والے کوئی نیت نہیں دے رہے, 26 بار پڑھیں گا, درس نظامی کی ہے. سبحان اللہ, ناظم ہے ہمارے ہمارے مولاناؤں کو بھی جوش آ گیا ہے, درس نظامی کیا انہوں نے 41 بار. ان شاء اللہ اسلام بہنیں بھی پیچھے رہیں گے ان شاء اللہ, یہ بھی پڑھیں گے. یہ بھی مدرسات اور عالمات شامل ہوں گی نا اس میں, عظیمات عظیمات ادارہ بھی ہیں الحمدللہ. سبحان اللہ, 41 بار یار, یہ مجھے جذباتی عدد لگ رہا ہے 26 اور 41 بار. یہ تو آپ ایک دم نیچے آ گئے یار, 26 سے 19 آ گئے. 19 کہے تھے آپ, اچھا میں 26 سن گیا, 26 ہو. اچھا مگر آپ نے تو ابھی کتاب 41 بار پڑھنے کی نیت کری ہے نا باپو, سوچ لو سوچ لو. آ جاؤ نیچے آ جاؤ پڑھ کے. نہیں وہ تو خیر, آپ تو باپو ہے سادہ سچا بات ہے. مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجل کی کرامت تھی کہ جب وہ گھوڑے کی ایک زین پر, یعنی کہ پائدان رکاب, رکاب پر زین تو رکاب یعنی پیڈل جس کو بولتے, گھوڑے کی رکاب پر پاؤں رکھتے تھے گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے, تو دوسرے پیڈل پر پاؤں رکھنے کے درمیان وقت آ گیا, سیکنڈوں کا ہوتا ہے. اس مختصر سے وقفے میں حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پورا قرآن پاک ختم کر لیا کرتے تھے. میں باپو ہے بھائی, میدان مشکل کشا جاری رہے گا انشاءاللہ. یہ اسلامی بہنوں کی طرف سے ایک پیغام آیا ہے, اسلامی بھائیوں کو ہرا دیں گی اس میں امید ہے. اسلامی بہنوں نے وی سی ڈی مفتی دعوت اسلامی کی جب قبر کھلی کا ہدف لیا تھا 1,12,000 کا, 1,12,000 بیچیں گی, بانٹیں گی, بیچیں گی, لنگر ہے, وی سی ڈی جو بھی ہے, تو 1,12,000 کا ہدف لیا تھا. اور الحمدللہ عزوجل ہدف سے زیادہ ترکیب رہی ہے, ہو چکی ہے 1,22,836 کی ترکیب ہو چکی ہے. اب یہ اسلام بھائی آپ کچھ نہیں بولیں گے, میں آپ نہ بولیں کرنے ٹس ہوں گے اسلام بھائی ہوں گے, وہ لیے ہوئے نا ان کی ترکیب ہو چکی ہے, جب پورا کریں گے تب کی بات ہے. پڑھ کے سنا دوں, پہلے پڑھ لوں, پتہ نہیں چینل جا رہی ہے, نہ پڑھو مجھے نہیں. سن لو حبیب, میری جس قدر ہے بہن سبھی کاش برقع پہنے, ہو کرم شہی زمانہ مدنی مدینے والے, ہو کرم شہی زمانہ مدنی مدینے, میری جس قدر کرم شہ زمانہ شہ زمانہ مدنی مدینے والے, مدنی مدینے والے, مدنی مدینے والے, میری آنے والی نسل تیرے عشق ہی میں مچنے نیک تم بنانا, مدنی مدینے والے, میرے غوث کا وسیلہ رہے شاد سب قبیلہ, انہیں خلد میں بسانا, مدنی مدینے والے, تو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے, تیرا کام ہے لوٹانا, مدنی مدینے والے, تیرے نام پر ہو قربان جان جان جانا, ہو نصیب سر کٹانا, مدنی مدینے والے, مدنی مدینے والے, مدنی مدینے والے, مدنی مدینے والے, مدنی مدینے والے, کہوں آہ کس جا کر سنے کون میرے دل پر, میرے درد کا بتانا, مدنی مدینے والے, میرے سب عزیز چھوٹے سبھی یار بھی تو روٹھے, کہیں تم نہ روٹھ جانا, مدنی مدینے والے, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اسلامی بہن کی مدنی بہار تازہ ترین مدنی بہار آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. مرکز الاولیہ لاہور کے علاقے نشاط کالونی کی اسلامی بہن ام خلیل اٹاریہ اپنے بڑے بھائی کی انفرادی کوشش کے نتیجے میں علاقائی سطح پر ہونے والے اسلامی بہنوں کے اجتماع میں شریک ہوئی. اتنی متاثر ہوئی کہ دعوت اسلامی کی ہو کر رہ گئی اور قادریہ رضویہ سلسلے میں بیعت ہو کر غوث پاک رضی اللہ عنہ بنی. اجتماع اور علاقائی دورہ بنائے نیکی کی دعوت میں شرکت ان کا معمول بن گیا. انہوں نے نہ صرف خود مدنی برقع اوڑا بلکہ ان کی ترغیب پر علاقے کی کئی عیسائی بہنوں نے مدنی برقع پہننا شروع کر دیا. دعوت اسلامی کا مدنی کام کرتے کرتے یہ حلقہ نگران بن گئی. علاقائی سطح پر ہونے والا عیسائی بہنوں کا اجتماع خود ان کے گھر منتقل ہو گیا. انہوں نے اپنی بڑی بہن کے ساتھ مل کر نیکی کی دعوت کی خوب دھومیں مچائیں. بلند ساری حسن اخلاق کی چاشنی سے لبریز انفرادی کوشش اور مدنی وچار سے تربتر بیانات کی بدولت بہت سی اسلامی بہنوں کو دعوت اسلامی کی مشکبار دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول سے وابستہ کیا. حصول علم دین کے لیے ایک سنی دارالعلوم میں عالمہ کورس میں داخلہ لیا مگر والدہ کی بیماری کی وجہ سے 2 سال بعد تعلیم ادھوری چھوڑنی پڑی. الحمدللہ عز و جل ان کا نکاح دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے ایک رکن کے ساتھ ہوا اور وہ نکاح سگے مدینہ کو پڑھانے کی سعادت ملی. شادی کے بعد باب المدینہ کراچی میں 12 دن کے تربیتی کورس میں بھی شرکت کی. اس دوران طبیعت بھی خراب ہوئی مگر ہمت نہ ہاری اور کورس میں مکمل شرکت کی. اسلامی بہنوں کے مدنی قافلے میں بھی سفر اختیار کیا. خود انہی کا تحریری اسی اسلامی بہن کا تحریری ام خلیل کا تحریری بیان ہے کہ مدنی قافلے میں سفر سے پہلے مجھے سانس کی تکلیف تھی لیکن مدنی قافلے میں سفر کی برکت سے مجھے اس تکلیف میں کافی کمی محسوس ہوئی. انہوں نے اپنا زیور جس کی مالیت تقریباً 48,000 روپے بنتی تھی دعوتیں تقریباً 38,000 روپے بنتی تھی دعوت اسلامی کو دے دیا تھا. اپنے گھر میں اسلامی بہنوں کے مدنی قافلوں کی میزبانی بھی کی اور شورا کا ایک قافلہ اسلامی بہنوں کی خوب خدمت کی. اپنی شادی کے تقریباً 2 سال بعد 26 رمضان المبارک 1430 ہجری جمعہ رات کو عصر کے وقت ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی. انہوں نے بلند آواز سے یا غوث المدد کہا. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھا. انہیں فوراً اسپتال لے جایا گیا مگر یہ جانبر نہ ہو سکی اور انتقال فرما گئی. اذان محلے کی مسجد میں ہو رہی ہے اس لیے میں اذان کے بعد یہ باہر مکمل کروں گا. ابھی بہت کچھ باقی ہے اس میں. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله قرة عيني بك يا رسول الله اللهم متعني اشهد ان محمد رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله. ماشاء اللہ. اللہ اکبر. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته واجعلنا في شفاعته يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. انہوں نے بلند آواز سے یا غو تلمدد کہنا شروع کر دیا اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑا. فوراً اسپتال لے جایا گیا مگر جہاں پر نہ ہو سکیں اور انتقال فرما گئی. ان کی زبان سے جو کچھ آخر میں سب سے آخری الفاظ نکلے وہ تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اپنی وفات کے وقت بھی یہ مدنی برقع پہنے ہوئے تھی. ان کے چھوٹے بھائی کا بیان ہے کہ اسپتال میں انہیں جب کپڑے میں لپیٹا گیا تو ان کے ہاتھ پہلو کے ساتھ تھے مگر جب غسل دینے کے لیے سائی بہنوں نے کپڑا کھولا تو ان کے ہاتھ اس طرح ادب کے ساتھ بندھے ہوئے تھے جس طرح صلاۃ و سلام پڑھتے وقت باندھے جاتے ہیں. ان کی خالہ زاد بہن اور مومانی کا بیان ہے کہ غسل کے بعد ہم نے دیکھا کہ مرحومہ ام خلیل اتاریہ کے لبوں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی اور ان کا چہرہ ایسا نورانی ہو رہا تھا کہ سبھی عیسائی بہنیں رشک کر رہی تھیں. مرکز الاولیاء لاہور میں جب ان کے گھر پر ان کی لاش کے گرد بیٹھ کر عیسائی بہنیں ناطے پڑھ رہی تھیں تو کثیر عیسائی بہنوں نے جاگتی آنکھوں سے دیکھا کہ ام خلیل اتاریہ کے لب بھی یوں ہل رہے تھے گویا عیسائی بہنوں کے ساتھ مل کر نعت پڑھ رہی ہیں. انہیں 27 رمضان المبارک 1400 ہجری کو نشاط کالونی کے قبرستان میں ان کے والد مرحوم کے قریب دفن کر دیا گیا. اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں نے اتنا کثیر ایصال ثواب کیا جس کا شمار نہیں. ام خلیل اتاریہ کی تدفین کے چند روز بعد ان کی بھانجی نے خواب میں دیکھا کہ مرحومہ سفید لباس میں ملبوس پھولوں کے درمیان بہت خوش بیٹھی ہے, خوش و خرم بیٹھی ہے. بھانجی کے دریافت کرنے پر بتایا کہ یہ میرا گھر ہے اس لیے میں یہاں بیٹھی ہوں, مجھے یہاں بہت سکون ملتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو دیکھا اسلامی بہنوں کے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی کیسی برکت ہے. تو سب کے سب اسلامی بہنیں مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں اور مدنی مرکز کرتے ہوئے مدنی کاموں میں مصروف ہو جائیں اور یہ ذہن میں ڈالیں کہ مر کر بھی دعوت اسلامی کا مدنی ماحول نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. اسلامی بھائی بھی یہی نیت کریں. محترم اسلامی بہنوں, آپ نے نسبت اتار کی بہار ملاحظہ فرمائی تو میں جو بھی اسلامی بہنیں ملک و بیرون ملک مدنی چینل کے ذریعے یا نیٹ کے ذریعے اس مدنی مذاکرے میں شامل ہیں یا اسلامی بھائی شامل ہیں ان کو مشورہ دوں گا کہ وہ بھی میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا دامن تھام لیں. انشاءاللہ دنیا و آخرت میں خیر ہی خیر ہوگی. میرے غوث پاک شاتے ہیں میرا مرید توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا. فرمایا میں بروز قیامت میرا قدم اس وقت تک جنت کی طرف نہیں بڑھے گا جب تک اپنے سارے مریدوں کو داخل جنت نہ کروا. بہت اچھا موقع ہے. امیر علیہ سنت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا مرید بناتے ہیں تو اسلامی بہنیں بھی اور اسلامی بھائی بھی جو بھی اس وقت سن رہے ہیں وہ امیر علیہ سنت کے ذریعے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی غلامی کا پٹا ڈال لیں. اب سب کو قبول فرما لیں. اس سے پہلے کہ بیعت کا سلسلہ ہو مفتی دعوت اسلامی کی وی سی ڈیز جو اسلامی بہنوں نے 1,22,000 اور کچھ اوپر کی ترکیب کی ہے تو مفتی دعوت اسلامی کی ایک ایسی بات سنا دوں جو اس وی سی ڈی میں نہیں ہے جو اسلامی بہنوں کے لیے بڑی مطلب یعنی کہ اور اسلامی بھائیوں کے لیے بھی مفید سب کے لیے مفید ہے. اسلامی مفتی دعوت اسلامی قدس سرو سامی کے بڑے بھائی نے مجھے یہ واقعہ بتایا کہ ہمارے گھر کی یعنی ہماری بھتیجی نے یہ خواب دیکھا کہ مفتی دعوت اسلامی اپنا جلوہ لٹا رہے. یہ قبر والا واقعے کے بعد کا واقعہ. تو بھتیجی نے پوچھا کہ چچا جان یہ آپ کو اتنا بڑا رتبہ کیسے مل گیا؟ تو وہ چپ رہے. دوسری بار پوچھا تو چپ رہے. غالباً تیسری بار پوچھنے پر یعنی اصرار کرنے پر بتایا کہ مجھے یہ رتبہ کفل مدینہ لگانے سے ملا. تو یقین مانے یہ ایسے سنجیدہ اور کفل مدینہ والے تھے مفتی صاحب کہ شاید ہی کوئی دعوت اسلامی میں ایسا کفل مدینہ والا ہو. واقعی اتنا انہیں جو ان کو جانتے ہیں ان کو پتا ہے اتنا زبردست کفل مدینہ تھا ان کا مثالی کفل مدینہ. اتنے سنجیدہ تھے. میں نے تو بہت قریب سے ان کو دیکھا ہے. میرے ساتھ تو بہت رہی ہے. میں نے کبھی ایک بار بھی ان کو مذاق مسکری کرتے نہیں دیکھا. نہ مذاق مسکری کبھی انہوں نے کی ہے میرے سامنے دیکھا اس کو. نہ مذاق مسکری کرنے والوں کے ساتھ کبھی شامل دیکھا ہے. نہ کسی سے سنا کہ انہوں نے مذاق مسکری کیا. آپ اتنے سارے کوئی دیکھا ہو تو آپ بتا دو. اتنے سنجیدہ یہ عالم کی زینت ہے. یہ ہمارے جو علماء بیٹھے ہیں یہ بھی اس سے سبق حاصل کریں کہ عالم کی زینت عالم کا وقار خاموشی. زیادہ بولنے سے اس کا وقار چلا جاتا ہے. ہمت جاتی رہتی ہے. عالم کیا غیر عالم سب کے لیے کفل مدینہ بہت مفید ہے. اسلامی بہنوں کو اسلامی بھائیوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہی ضرورت ہے. بہت بولتی ہیں. غیبتیں بھی اسلامی بھائیوں کے مقابلے میں اسلامی بہنوں میں غالباً زیادہ ہوتی ہیں. تو اس لیے یہ بھی کفل مدینہ زبان کا لگا لیں گی تو انشاءاللہ غیبت سے بچنے کا بھی بہت کچھ سامان ہوگا. اور غیبت کے خلاف اعلان جنگ میں اسلامی بہنیں بھی الحمدللہ شریک ہیں. تو اس لیے اسلامی بہنیں بھی کفل مدینہ لگانے کی نیت کریں. اسلامی بھائی بھی نیت کریں. اور غیبت اور کفل مدینہ لگانے میں مدد حاصل کرنے کے لیے کارڈ بھی لگائیں. دیکھو میں نے تو دو کارڈ تو اپنی چادر پر لگائے ہوئے ہیں. ایک چپ سو سکھ اور غیبت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. نہیں بہنیں بھی کارڈ لگا سکتی. دو کارڈ میں نے یہ چادر کے اوپر ابھی لگائے ہوئے. دو کارڈ میرے کرتے پہ لگے ہوئے. چار یار کے چار کارڈ اس وقت لگے ہوئے. کچھ جیب میں رکھے ہوئے تحفے دینے کے لیے موقع کی مناسبت سے. آپ کو دکھا دوں. میں انفرادی کوشش والا ہوں. دعوت سال ہو کبھی رسالے رکھتا ہوں کبھی کچھ نہ کچھ رکھتا ہوں. نوٹیں رکھتا ہوں کہ بچے کو نوٹ دیتا ہوں بعض اوقات. تو میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا پورا خاندان انشاءاللہ ان کو دعوت اسلامی کی محبت ہو جائے کہ ہمارے بچے کو 5 روپے کے دیے الیاس نے. تو اتنے سارے نوٹ بھی ہیں جیب میں. دونوں طرح کے کارڈ خاموشی کے بھی اور غیبت کے بھی. کفل مدینہ کا پیٹ بھی ہے میرے پاس، یہ لکھ لکھ کے باتیں بھی کرتا ہوں وقتاً فوقتاً، جگہ جگہ اس میں لکھا ہوا ہے. موقع کی مناسبت سے لکھ لکھ کر بھی باتیں کرتا ہوں، اشارے سے کرتا ہوں الحمدللہ. یہ آپ کی ترغیب کے لیے عرض کر رہا ہوں، بولتا ہوں تو تین تین گھنٹے تک بولتا بھی ہوں، تو اچھا بولنا خاموشی سے افضل ہے. اللہ مجھے خاموشی نصیب کرے، اس لیے مدینہ نصیب کرے. اور خاموشی غفلت والی نہیں ہونی چاہیے، فکر آخرت والی ہونی چاہیے، اس میں بھی کچھ نہ کچھ سوچتا رہے آخرت کے تعلق سے. ہم ایک اسلامی بھائی کو دو دے دیتے ہیں، صرف ایک کو نہیں تو لوٹ ماروں گی. غلام گوشت بغدادی، غلام گوشت سیلا کی کہاں ہے؟ آپ کو میں نے صبح منع کیا تھا ان کو نام کے لیے، میرے انہیں بڑا رنج ہوا، میں نے کہا آپ کی دل جوئی کرنے سے چوک گیا، تو ان کو آپ نام دے دیں وہی جو آپ نے لکھ کر دیا تھا، ہے نا؟ ان کے ساتھ وہ لفظ، جی ہاں سلام بھی کہنا. اب شکرانے میں 12 ماہ مانگ لینا میری طرف سے ان کی، کیا اب انڈیا سے دیکھو تم کو مدنی چینل پر نام دے دیا، یہ بھی آتا 12 ماہ. چلو حبیب معاف بھی کر دینا یار، میں نے صبح آپ کی دل جوئی نہیں کی، جلدی اور اذان ہو گئی تھی اور اس میں میں نکل گیا. ہمارے یہاں آپ کی بہو بڑوں کو جب کہتے ہیں نا، آپ کے یعنی میری مدنی بہو بھی تیار ہے. چلو میں میری مدنی بہو کے لیے، وہ بھی ماشاءاللہ مدنی قافلے کے لیے تیار ہے وقت 12 ماہ کے لیے. چلو ان کو عیدی بھیج دیتے، ان کو کارڈ بھی دے دیتے، کفلے مدینہ کارڈ بھی لگوا ان سے. اب یہ کیسر کی اذان کا وقت ہو چکا اپنے فیضان مدینہ. آپ کی مدنی بیٹیاں بابا ان کا کیا بنا، ان کو بھی عیدی روانہ. جو جنہوں نے 4 گھنٹے میں جب پڑھ لیا 4 گھنٹے پہنچا، ان کا سوچ رہا میں تحفہ بھجواؤں کیسے، کون نہیں آپ کے گھر میں پڑھ لیا. اچھا سبحان اللہ، یہ بہت پرانے 12 ماہ والے مرکز رولیا وہ دوال ڈالتے تھے دیوالے، چل مدیلا کی بہت دوال کرتے تھے. ہاں سونیا لٹی سب یاد ہے مجھے آپ کے اخبار، ان کو کاٹ اور یہ 50 روپے عیدی پیش کر. اور بھی اسلامی بہنیں جو جلدی جلدی جنہوں نے ختم کر لی ہے، اسلامی بہنوں کی ذمہ داران اگر مجھے ان کی فہرست بھیج دیں گی تو انشاءاللہ ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی تحفہ روانہ کر دوں گا میں انشاءاللہ. اب اذان اور دیکھو فجر کی عصر کی جماعت لیٹ نہیں ہوں، اور پھر سنت قبلیہ بھی تو آپ کو پڑھنی ہے نا، اس کا وقت بھی ملنا چاہیے. بھائی بھی کروا دیں بابا. ارے ہاں اب مدینہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. میں مردان الفاظ کہوں گا، جو اس طرح بہنیں گوشت پاک کی مریدنی بننا چاہتی ہیں تو وہ زنان الفاظ کہیں، اگر کسی اور کی مریدنی ہے تو طالبہ بن سکتی ہیں. اور اس طرح بہنوں کے لیے مرید ہونے کے لیے یا بیعت کرنے کے لیے وہ ماں باپ کی یا بچوں کے ابو کی اجازت کی حاجت نہیں ہوتی، اپنی مرضی سے بن سکتی ہے. باری کے دنوں میں بھی بیعت کی جا سکتی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا،